Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 1 de febrer de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem! Nova edició en aquest dimarts, dia 1 de febrer de 2011. Nova edició en la que estrenem més. Quan passen 6 minutets de les 8... I ja sabem que la velocitat variable torna a tots els accessos de Barcelona. I és que s'implantarà progressivament. I els 80 km per hora sembla que parcialment desapareixen. Es mantindran, però, a uns 25 quilòmetres, aproximadament, del total de la xarxa que estava afectada per aquesta limitació de 80 quilòmetres per hora als accessos a la ciutat de Barcelona. Era una de les un dels ítems que tenien dintre del programa de Convergència i sembla que, finalment, s'implanta. Això sí, la velocitat variable anirà des dels 80 km per hora fins als 120 en alguns trams, no tots. Doncs així, amb velocitat variable, encetem aquesta edició d'avui, una edició en què tindrem, com és habitual per començar, l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Després, José Ramón Mier, una setmana més ens portarà l'imperdible, allò que no ens podem perdre, l'internet, les històries secretes. Bé, ja ens ho explicaré, ja. Tindrem també a la Vanessa Leiva amb la música lliure, aquesta música que podem descarregar de manera legal i, a més, de manera gratuïta a través d'internet. El Marc Mauri ens proposa activitats per fer a Barcelona gratis, sense gastar-nos ni un duro. I acabarem, com tots els dimarts, parlant de teatre, el Tots som Hamlet. Això sí, avui sense la Clara Mas. Ai, Clara, que et trobarem a faltar avui, un petonet. Tot això fins que siguin les 9 del matí, en aquesta sintonia, la sintonia de la 106.9 de la freqüència modulada RKB. I amb les nostres línies obertes, 93 468 55 55, perquè puguis participar, perquè puguis dir la teva. líniesobertes@idicom.net, el nostre correu electrònic, i també tenim Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención, el CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Iniciem mes, eh? Sí, ja. Ja comencem el mes de febrer? Sí, sí, com passa el temps. I tenint en compte com és de curt aquest mes, d'aquí res, ja estarem al març. Sí, sí, d'aquí res, Setmana Santa i estiu. Bueno, que... d'aquí res tampoc, perquè Setmana Santa aquest any cau una mica tard. Bueno, sí, a finals d'abril, em sembla, però sí, bueno. Finals d'abril, la setmana de Sant Jordi. Bueno, però estarem esperant. Què hi farem? De moment, encetar amb aquesta edició d'avui, com sempre, amb les efemèrides d'Angie Morales, per saber què passava en un dia com avui, en un primer de febrer del 1908. La família reial portuguesa es dirigia en cotxe a Lisboa des del Palau de Vilaviciosa. En arribar a Almanda, van embarcar en un vaixell per travessar el riu Tejo fins a Cais de Sodré, al centre de Lisboa. De camí cap al Palau Reial, el carruatge amb el rei Carles i la seva família va ser tirotejat al pas de Terreira de Passo. Barrillats amb la multitud que omplia la plaça, dos homes van disparar diversos trets. Alfredo Costa i Manuel Buissa. El rei va morir a l'acte. Hereu, Lluís Felip, va ser mortalment ferit i el príncep Manuel va rebre un tret al braç. Els assassins, que van ser abatuts per l'escolta reial, pertanyien al Partit Republicà. Continuem viatjant en el temps i ara ens aturem en l'any 1881. La família Godó funda Barcelona La Vanguardia, diari independent editat en llengua castellana, un dels principals rotatius de la ciutat. Déu-n'hi-do, avui fa 130 anys, La Vanguardia? 1891. Eleccions de diputats a Corts, les primeres d'Espanya, amb la llei electoral de 1890 que establia el sufragi universal masculí. Els republicans van obtenir la majoria d'escons a Catalunya. Continuem viatjant en el temps fins a aturar-nos al 1958. Constituïda al Caire, la República Àrab Unida, formada per Egipte i Síria, que es va dissoldre l'any 1961. 1979. L'ayatollah Khomeini, crec que sí. Khomeini, l'ayatollah Khomeini. D'acord. Líder dels xiïtes, arriba triomfalment a Teheran des de l'exili de França. I finalment, any 2003... El transbordador espacial Columbia es desintegra sobre Texas amb 7 tripulants a bord. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portada en un dia com avui, en un 1 de febrer, als diaris. Mas promet un govern amb independents. Els partits ja llançats en la precampanya electoral. D'altra banda, pel que fa als esports... Federer guanya a Austràlia el seu 7è Grand Slam. I per últim, nou pas en la construcció de noves infraestructures. Primer pas per a construir el túnel del tren d'Horta. Arriba el moment ara de felicitar els famosos. Doncs hem de felicitar a la princesa de Mònaco, Stefania Grimaldi, que fa avui 46 anys. Hem de felicitar també a la política Imma Mayol, que en fa 53. Lisa Marie Presley, la cantant, en fa 43 també. Javier Vicario, tenista, en fa 42. No, 43. 43, aquest any sí. 43. I Miguel Tendillo, futbolista retirat, en fa 50. Perfecte, doncs els felicitem a tots ells i a tu t'esperem demà dimecres. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Fidelcolor. A Fidelcolor Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana,

i a les 4, i a les 5, i a les 6, fins no, a les 8. Fins a les 8 del matí. Sí, sí, tampoc cal allargar. No, exacte, no cal allargar més. Però, que som 18, ja som majors d'edat, podem anar a votar, podem sortir per la nit, ens deixarem entrar als puestos de dubtosa qualitat i moral. Som grans, ja. Que bé, ole, ole, que bé. Ja està. Et veig molt... És que són 18, ja. Són avui 18. Està molt excitat, el José. Sí. Jo no sé què s'ha pres abans d'entrar, si ha estat cafè, si ha estat Coca-Cola o què ha estat. No preguntis i no seràs contestat. Val, millor no pregunto. 18, ja som 18, ja et dic, ja som grans. I som grans, però som joves d'esperit, David. I tant. Som joves d'esperit i la joventut mai s'escapa del nostre interior i dels nostres esperits. I disfrutem encara de les coses que ens fan sentir joves. I tot això, perquè... El que dic, no sé què s'ha pres. No, t'he dit, no preguntis. Aleshores, jo avui l'imperdible d'avui, com dit, aviam, som 18 ja programes, som grans però som joves i encara tenim que disfrutar de les coses que a priori semblen infantils, perquè no ens enganyarem, ho són sí. Infantils, però encara els disfrutem i ens fan esbossar amb somriure allò, que maco i tot això. Com l'imperdible d'avui, que de ben segur esbossarà un somriure a més d'un. I no ho neguem, ens ha enganxat alguna vegada el televisor. De l'imperdible d'avui us diré que té una legió de fans i, curiosament, té fans més adults que joves. Apa! Perquè és ni més ni menys que el meu nen preferit, el meu i de molts. Sembla mai superat pels meus nebots. Home, això espero. Això que no quedi dubte. Charlie, Fran, Toni i Nora, vosaltres sou primers. I després ve l'imperdible, perquè sempre hi ha un racó per al Pocoyo. Oh! Oh! Pocoyo. Pocoyo. Pocoyo, Pocoyo. És veritat, ha sigut una mica sobreexcitat. Jo he de reconèixer que pràcticament fins que vaig conèixer el José, jo el Pocoyo no sabia que existia. I ara aquests, no et dic que siguis fan, però que mola. Té gràcia. És molt xulo, és molt xulo. Pocoyo, qui és el Pocoyo? Pocoyo és un nen petitet, és un nen que, com els altres, gairebé sempre s'està rient, algunes vegades plora, i li agrada jugar, i li encanta passar-s'ho d'allò més bé. És juganer, espontani, intrèpid, i sobretot molt, molt curiós. A la vida de Pocoyo tot és nou i emocionant, i sobretot divertit, i està plena d'oportunitats per jugar i aprendre. A més, no està sol. L'acompanyen els seus amics Pato, Eli, Pajaroto i la seva mascota Lula. Pajaroto. Pajaroto, sí, sí, sí. No et fiquis amb el Pajaroto. Tindrem un problema, David. Si et fiques amb el Pajaroto, tindrem un problema. M'ha fet gràcia, Pajaroto. Pajaroto. Bueno, també és una mica, tot allò, una mica psicodèlic, perquè és un... Mira, per exemple, el Pato és un que el bec se li mou, li fa voltes, rotllo estoy poseído. Sí. Després l'Eli és un elefant de color rosa, que també fa por, ja t'ho dic ara. Vull dir, i el Pajaroto és un... Home, a veure, qui veu elefants roses? Dumbo, quan està allà flipau. Deixem-ho així. Aleshores, per el que deia, en cada capítol ens introdueix, que és el que sentíem de fons, sí. I ens condueix pel capítol una veu en off. Mm-hmm. A la versió anglesa, l'encarregat de presentar-nos els personatges i interactuar amb el Pocoyo i amb el públic és ni més ni menys que Stephen Fry. Stephen Fry. Què diràs? Em sona. Sí, doncs em sona, José. Et sona, vale, és que si no t'ho diria, digue-ho. Stephen Fry és un actor anglès, que és ni més ni menys que el protagonista de pel·lícules com Wild, V de Vendetta i Los Amigos de Peter, de Kenneth Branagh. És un actoràs anglès. A la versió espanyola, a la seva veu la posa José María del Río, que no és un autor que ha fet V de Vendetta ni Los Amigos de Peter, però és un gran doblador del nostre país. I, bueno, a la música que ficarem ara, podeu sentir de que el Pocoyo és tan famós que fins i tot ha publicat un disc. Un disc de que és que surt hasta la Durne. No tens la música? No tinc la 3. No tens la 3? No tinc la 3. No? Ah, bueno, pues hi ha una que posa Edurne. No hi ha cap que posa Edurne, Fiesta? No tinc Edurne, Fiesta. Només tens dos àudios? Sí. Ai, Dios mío. Ai, Edurne. Bueno, pues que sapigueu que el Pocoyo ha tret música de l'Edurne, amb l'Edurne i amb l'Alaska, eh? Mira, segur que a la discoteca ho trobaràs, David. És una que es diu Fiesta. Aviam si ho trobes. I si no, pues és igual. Que sapigueu que ho ha fet l'Edurne, també. Després, que sapigueu que la sèrie d'animació està creada per David Cantoya, Luis Gallego i Guillermo García Carci i està produïda per Finquia Entertainment i distribuïda per ITV Global. Consta de dues temporades de 52 episodis cadascuna d'uns 7 minuts per capítol i un curt per a cinema i televisió. El món de Pocoyo us diré que és molt senzillet perquè és un món que és un escenari 3D amb un pla blanc, només es veuen els personatges i l'atrezzo que hi ha por ahí, i sense fons de color. I tota la sèrie està creada per ordinador amb un programa que es diu Softimage XSI. La qualitat tècnica en l'elaboració de cada capítol, al costat d'uns originals arguments creats pel també director Guillermo García Carci, uns guions molt, molt acurats, realitzats als Estats Units, i una atractiva sonorització i unes animacions cuidades al detall, han fet de Pocoyo un producte d'altíssima qualitat i que ha triomfat en països com el Regne Unit, Canadà, Japó, Nova Zelanda i Austràlia, abans d'arribar a les pantalles espanyoles. Vull dir, abans van estar fora i després aquí. Mm-hmm. Aquesta música... Aquesta és Fiesta de Durne. Ah, és això el que deia. Aquesta, Durne, l'hem trobat també a la discoteca, sí. Veus? Sabia jo que tu arribaries. On en algun moment. Arribes tu. Sí. Aleshores, de fet, la primera temporada, us diré, va ser com una mica experiment, perquè va tindre només un pressupost de 5 milions d'euros, que encara que sembli molta pasta, que ho és, o sigui, torna'm el semí i ja veuràs el que faig amb això, però a nivell de producció audiovisual és un pressupost una miqueta acurat, eh? A més, i com a curiositat, que després vindran més, però us diré que ha sigut la primera sèrie d'animació que ha superat la fèrrea censura xina. Perquè la Xina ja ho controlen tota la informació que s'emet pels seus canals, tant sigui internet com televisió, com tot això, passa una censura abans increïble. Sí. I Pocoyo, en la seva innocència i la seva simpatia i el seu saber el bon vivant, i com es digui això en francès... El savoir-faire, això. És que tu sabes. El savoir-faire que té el Pocoyo ha superat els xinus i també s'emet a Xina. Déu-n'hi-do. I és que aquest nen ens ha robat el cor. A mi sí. Ah, sí, ja ho sabem. A mi sí. També podem disfrutar de jocs per la Nintendo DS i per la Wii, jocs educatius que també tenen el seu punt, no ens enganyarem. Pocoyo no només per a tots, sinó també a tot arreu. Tenim aplicacions per l'iPhone, també, que ens permet fer a nosaltres mateixos a l'estic del petit marrec. Podem pocoyonizar-nos. Déu-n'hi-do! Ja veus, Pocoyo ha arribat i ha vingut per quedar-se. I si més no, per quedar-se als nostres cors. Així que, com a mínim, benvingut, Pocoyo. Fiesta, ven com Pocoyo. Que això, segons a quin no ho fiquis i on ho fiquis, pot semblar raro. Fiesta, ven com Pocoyo. No cal. No, sol de la veu de l'Edurne, una mica més... Sí, no, jo encara aniria més en allà. Sort de l'Edurne, gràcies a Edurne per assistir. Què trobem a internet del Pocoyo? Molt, però portaré un petit tastet perquè us feu una idea. Anem cap a l'imperdible d'internet. L'imperdible d'internet. A internet podem trobar moltes coses del Pocoyo i per tots els gustos. Comencem, com no, per la seva web oficial, que és molt fàcil i aviam. www.pocoyo.com. No té més. No té dificultat. No. Si teniu dificultat, teniu un problema, ja t'ho dic ara. On podem trobar vídeos, fotos, enllaços al seu Facebook, perquè Pocoyo té Facebook i té Twitter. I, com no, la botiga de merchandising. Però també hi ha un enllaç a quelcom més curiós encara. I és que Pocoyo té un món virtual. Un món virtual. Ni més ni menys que tampoc s'han trencat gaire la crosca, anomenat Mundo Pocoyo. Mundo Pocoyo. Mundo Pocoyo, bé, sí senyor. Sí. Allà, si aneu cap allà, que això és un enllaç que trobareu a la mateixa pàgina web oficial, us podeu crear un avatar pocoyitzat, Pocoyo, com se diga. O sigui, vosaltres us creeu allà a l'estil Pocoyo i us fiqueu a aquest món virtual i interactueu amb més gent que s'hagi pocoyoguizado. Sí. Eh? I, bueno, jugueu i canvieu cosetes. També hi ha una mica de negoci online. Vull dir, si quieres una camiseta de color no sé què, passa por caja. Apa. Bueno, bueno, com sempre, a tot arreu hi ha negoci. Sí, sí. Però, bueno, que si no, pels més petits encara, si més no, pues, hi ha moltes activitats que són gratuïtes i les podeu disfrutar i jugar amb ells en un món totalment idíl·lic i, que això ho tinc que llegir, pocoyitzat. Pocoyitzat. Pocoyitzat, sí senyor. Eh? Això és normatiu? És segons el diccionari d'estudis catalans? Segons els estudis catalans de Pompeu Fabra, que Pompeu Fabra ara mateix està revolvent a la seva tomba, sí, suposo sí, que sí. És normatiu. Sí, sí. Aleshores, no deixeu tampoc de visitar la pàgina web dels creadors, Cinquia, i a la següent adreça, www.cinquia.com/Pocoyo, on trobareu storyboards, partitures i aprendre de totes les coses de com es va crear un món i un personatge tan entrenable com el Pocoyo. Us faríeu creus de lo complicat que és crear una sèrie que cada capítol dura, no oblidem, 7 minuts de mitjà. 7 minuts? Doncs pues porta un curro darrere que fliparíeu. Déu-n'hi-do. I això a Think que podeu trobar. Inclús podeu trobar el que és, com a curiositat, els estudis del merchandising, vull dir, com creen els joguets, com els ideen, tot això. És una curiositat, diguem-ne, ja pels més adults, que potser té un palet de la màgia, però, bueno, és que Pocoyo no deixa ser un producte, també. I tant. No ho oblidem. La cosa està per la que està. Aleshores, vaja. Sigueu nens o grans amb esperit de nen, o sigueu ja allò curtidos, teniu la vostra pàgina web dedicada al Pocoyo a la vostra mida. www.pocoyo.com pels més infantils, per dir d'una forma, i www.cinquia.com/Pocoyo pels que sigueu més adults i aneu més allò, esto, a ver, cómo han hecho esto, eh? I per acabar, que acabarem ja la secció d'avui tan pocoyoizada, eh? I Pocoyo, a mi el que m'encanta és com balla el Pocoyo. Ai, no sé, ara no ho tinc present. Sí, mou els braços ja, bueno, balleu la sèrie, que jo estic aquí perquè mireu la sèrie, doncs balleu la sèrie, ja està. Però balla molt maco, o sigui, jo, hi ha molta gent que va a la discoteca i balla com el Pocoyo, ja t'ho dic ara. Per això sé que hi ha molts adults, fans d'en Pocoyo. Sí, senyor, que comencen allà a moure els bracets com el Pocoyo, mola. Això vol dir que tothom té un esperit infantil dins. Sí, sí. I el Pocoyo també té les seves curiositats. Ja et dic, ja et vaig dir fa temps que les històries secretes les tindrem que rebautitzar perquè les històries secretes més aviat són curiositats. Però no tota la gent ho sap, així que anem cap a històries secretes i aprendrem un palet més sobre aquest Pocoyo. Wow, les històries secretes. Mientras juega con su muñeca, sus amigos le están preparando una fiesta sorpresa con una invitada muy especial. ¿Edurne? Ah, no, Alaska. Alaska. Alaska. No, no, sí, perquè et mogui l'Alaska és la de Bailando, me paso el dia bailando. Sí, sí, sí. Ja està amb el Pocoyo. Sí, jo sóc fan de... Ja et dic jo que... ja te digo jo que... Bueno, el que dèiem, la sèrie Pocoyo s'ha venut a més de 100 països, que per ser una sèrie de producció espanyola no sí. Està gens malament. A més, us comentava abans que ha passat fronteres, inclús fronteres i censures. Per això s'està metent també a Xina. Hi ha dues temporades de 52 capítols, cadascuna acabades, i una altra més que s'està preparant. A més, cal afegir a aquells fans completistes del Pocoyo, com ara jo, un episodi secret anomenat El Valencí, que no ha estat emès encara a cap televisió. Episodis secrets i tot. Això és... Pocoyo oculta algo. Sí, sí. El Valencí. Aleshores, la Lula, per exemple, el gos, originalment havia de ser un gos anomenat Lucas. Lucas. Lucas. Aleshores, anomenat, homenatge del Guillem García Carcí, que és un dels creadors del Pocoyo, al seu propi gos, que també es diu Lucas. Mm-hmm. Pajaroto, que tens que veure la sèrie, David. Pajaroto és una cosa així rodona, que és un ocell, que està tot el dia dormint. Clar, si no seria pajarito, si fos més petit. Sí, exacte, sí, tampoc té més, eh? Però és que a més s'emprenya tot, sempre s'emprenya aquest ocell. És un ocell emprenyat. Sí, és un ocell verd, vull dir, és molt raro. Però està sempre dormint i sempre el desperta el Pocoyo. Ai, pobre. Sí, sí, sí. Però és que el més divertit és que el Pajaroto és una caricatura d'un dels animadors, anomenat Ignasi Maroto. Apa! Tot té relació. Sí, sí, sí. Tot està connectat. Pocoyo ja té una gran varietat de productes oficials disponibles per als seus seguidors. Jo no ho tinc tot. De fet, no tinc res. Però d'aquí a poc ho tindré, perquè ja tinc... Tampoc és una qüestió d'anar a treballar amb una corbata del Pocoyo, però vaja. El Pocoyo té des de ninots fins a tasses. També expliquen el fet de per què el Pocoyo es diu Pocoyo. Ah? Per què es diu Pocoyo? Podria dir-se Jordi. No sí, sé. Per exemple. Bueno, de fet, Cinquia és basto, de Chechu. Sí? No, es diu Pocoyo per una anècdota molt simpàtica. I és que expliquen que la idea del Pocoyo va sortir quan el David Cantoya, el co-creador de la sèrie, li va donar el nom del protagonista perquè la seva filla, quan tenia 2 anys, quan anava a dormir, deia allò de Jesucito de mi vida, eres niño como yo. Sí. Vale. Pues clar, com era petiteta, no sabia dir el como yo. I deia, Jesucito de mi vida, eres niño poco yo. Eres niño poco yo. I el noi se li va quedar i diu, poco yo, poco yo. Poco yo. Poco yo s'ha quedat. A més, aquesta gent tenia la idea de fer un producte que lluités directament contra els Teletubbies. Només per això necessiten una plaça. Gràcies per treure els Teletubbies als nostres records i ficar el Pocoyo. Per els Teletubbies, mai em cansaré de dir-ho, no ho he dit mai en directe, però ho dic ara, vull dir, no me corto ni un pelo, fan por. Els Teletubbies fan por. Vull dir, un món on el sol sigui la cara d'un bebè, fa por. Home, és una mica estrany, la veritat, però... Els guionistes dels Teletubbies arriba un punt que fumen alguna cosa, vull dir... Sí, vull dir... Home, partint d'aquestes idees es té que fumar alguna cosa, i fumen coses, aquesta gent fuma coses. També et diré que el Pocoyo actualment té 4 anys. I atenció, gent fan del Pocoyo, que sapigueu que el seu aniversari és el 14 d'octubre. 14 d'octubre? Exacte, aquest anyet farà 5, ja. Home. Ja serà gran. Arribarem a veure el Pocoyo quan vagi al col·le, a la ESO, a la LOCSE o a l'universitat. Ah. Veurem algun dia el Pocoyo graduat amb alguna carrera. Igual és com els Simpson, que mai no creixen. Sí, potser. Bueno, per mi que si no creix que no hi ha problema tampoc, que ja m'agrada tal com és. Es pot quedar així. Sí, sí, sí, sí, sí. I també us diré que a la sèrie treballen de 45 a 50 persones per capítol. Déu-n'hi-do. I tots estan repartint, no sé què diguis, llama aquí al Quinto Primera, que està l'animador. No, no, no, perquè uns estan a Austràlia, els altres als Estats Units, els altres al Regne Unit i un grapadet estan aquí a Espanya. Ostres. Vull dir, tot està repetit. Vull dir, mireu el curro que té una sèrie com el Pocoyo. Jo el que sí que puc comentar-vos és, no només de Pocoyo, sinó en general totes les sèries de dibuixos animats, hi ha una curiositat. El doblatge de la sèrie se li ha de posar una veu d'animació als dibuixos. Correcte. Aquesta primera veu que es posa, encara que la sèrie es produeixi en el nostre país, no es fa en el nostre país. S'envia sempre al Regne Unit i després aquesta còpia, amb la versió en anglès, sí, és la que se'ns envia a nosaltres aquí perquè fem un doblatge per sobre. En català o en castellà? Bocabadat i es m'ha perdut, m'has sí? deixat ara mateix. Curiós, curiós, perquè és més barat fer-ho al Regne Unit i després fer un doblatge que no pas crear un personatge de zero, que aquí és més car. Mira que s'ho compliquen, eh? és difícil, però sí, tot és qüestió de costos i de sí, poder vendre la sèrie a l'estranger. Segurament, sí, tot, sí, tot a cap i a la fi és qüestió de peles, no, no ens enganyarem, tot és qüestió de peles. En fi, avui ja deixem el Pocoyo, aquí us ho deixo, és l'imperdible d'aquesta setmana. Li feu un cop d'ull, a YouTube hi ha el que vulgueu del Pocoyo. Si us enganxeu, no, bueno, si aneu, us enganxareu, segur. Però vull que em dongueu idees pels següents programes. Vull dir que em porteu les coses imperdibles. Mai em cansaré de dir-ho. I ja sabeu on teniu el que fer. Que no ho sabeu? L'imperdible us ho diu. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiblerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook. www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. I... I aquell com marxeta. Ah, una miqueta d'Alaska i Pocoyo. Si ho dius, sona raro. Alaska i Pocoyo. Clar, estàvem acostumats a Alaska i Dinarama. Sí. És, bueno, però... que venint d'Alaska, també et dic que el nom tampoc se li veu tan raro al seu costat, eh? No, Alaska i los Pegamoides. Vam tenir aquella època d'Alaska, la bola de cristal amb la bruixa Varia. Sí. Tampoc no seria... No, que... no és raro. Ara, Edurne i Pocoyo sí que sona raro. Veu? Una miqueta. Sí, sí. És igual. Em quedo amb el Pocoyo i també em quedo amb Edurne. Ai, home, que rica. Apa! José Ramon Mier, fins la setmana que ve. Fins la pròxima setmana. A vosaltres. Que tinguis una bona setmana. Igualment, adéu. Una fiesta sorpresa que sea total, vente ya. Eli no para de bailar. Ven a la fiesta sorpresa, corre, no lo pienses más. RKB 106.9 FM. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 confessiones, a RKB. Però ara arriba un moment que se n'aparto. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase típica... 5 concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 concessions, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 concessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport, 5 confessiones. De Lluís García. L'esport català, 5 confessiones. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Vanessa Leiva. Bon dia, David. Ai, que estem de comiats aquesta setmana. Sí, aquesta setmana és una setmana trista. Sí. Ai. Ens deixen. Però no, és com l'ocell amb els seus pollets. Han de volar. Han de volar, exacte. Han de volar. Hem d'estar tristos, però hem d'estar contents alhora. Ens han fet companyia durant 4 setmanes. Evidentment, ara sí que serà el seu estrellado, perquè el que hem posat nosaltres. Sí, i tant. L'impuls que els donem nosaltres. A partir de sortir a Ràdio Canal ja, bueno, es fan famosos. Exacte. Això ho sap tothom. I bueno, no passa res, perquè la setmana que ve tenim pollets nous. Sí, no passa res. Quatre setmanetes que els cuidem i després a volar. Sí. Molt bé, no? Quant temps s'incuben No crec que tant, no? No tinc els ous, idea. Les gallines, no quant de temps incuben? No tinc ni idea, soc de lletres jo, eh? No tinc ni idea. Pregunta que llancem a l'aire. Sí, sí, a veure si ens truquen i diuen. Si algú ens pot dir quant de temps incuben les gallines els seus pollets, els seus ous, vaja? Sí. Perquè neixi el pollet, que ens ho digui. Sí. Sí, que sí. No tinc ni idea. Guanyarà un pack de 6 ous. No, no guanyarà res, perquè aquí el pressupost és limitat, però és bueno, limitat, sí. Guanyarà l'alegria de parlar amb nosaltres. Exacte. I sortir a l'antena i podrà dir el que vulgui. 93 468 55 55, o si li fa una mica de tall i vol fer-ho per e-mail, lineasobertes@idicom.net, o al Facebook del programa, www.facebook.com/lineasobertes. No serà per vies de comunicació, eh? I tant, no ho posem fàcil. Ah, i saps què guanya també? Que li dediquem la cançó avui. Ah, també és veritat. Sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs això, que avui portem a Fresh Body Shop. I, bueno, portem i l'acomiadem. Sí. Fresh Body Shop comença la seva carrera musical l'any 2006. El 2008 ja era una de les cançons més descarregades, bueno, una de les cançons, un dels grups més descarregats d'internet, i també aconsegueix discos de platí per 3 dels seus àlbums. Es diu Pedro Russo i és de Nantes, de França. Mm-hmm. En els seus inicis, i aquí el va considerar el successor de Nine Inch Nails. Sí. Perquè tenia la mateixa dinàmica de grup. De fet, no era un grup, sinó que és una única persona. I s'envolta de diferents músics quan va de concerts o de gira. Mm-hmm. I és això de ell es fa tot sol, el so i balla. Perquè ell que s'ho fa tot, es fa les cançonetes, es fa els discos, s'ho fa tot. I després quan ha d'anar de concert truca als seus amics músics i diu: "Venga, anem de concert, anem de gira." I allà és on van tots. Per tant, ell és l'únic membre oficial del grup. Tot i que Fresh Body Shop reconeix sentir-se identificat amb Nin i la seva ànima, Trent Reznor comenta allunyar-se d'aquesta estètica en els darrers àlbums i assenyala també altres influències, com Tricky, Beck o Kurt Cobain. Mm-hmm. En poc més de 4 anys ha gravat 7 discos, tots ells de gran èxit a la xarxa. Mm-hmm, molt bé. Té una pàgina web pròpia, que és freshbodyshop.e-monsite.com, sí. O més fàcil, busqueu-ho al Google o al Jamendo, que al Jamendo sí. Ho trobareu tot. I doncs això, avui ens acomiadem amb una cançó que es diu Angry Machine. Doncs amb ell, amb aquesta cançó ens quedem i acomiadem a The Fresh Body Shop. Exacte, adeu, adeu. Fins Fresh demà, Body Shop. Vanessa Leiva, a veure si aconseguim esbrinar quant de temps incuba un ou una gallina. A veure, a veure. Adeu. Adeu. We'll be right back.

Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, oh Cabaret, tu Cabaret. En 5 minuts arribarem a les 9 del matí. I avui tots som Hamlet, excepte la Clara Mas. És que no ens ha pogut acompanyar des d'aquí. Un petonet per la Clara. La pròxima setmana vindrà, i ens parlarà, com sempre, de teatre. En aquesta secció, la secció més teatral, més comediant d'aquest programa de Línies Obertes. I ja sabeu que aquí, en el programa, en el Línies Obertes, som fans declarats d'Oriol Broxi i la Perla 29. I ahir va tenir lloc la nova estrena d'Oriol Broxi a la Biblioteca de Catalunya. La Perla 29, amb Oriol Broxi al capdavant, s'allunya de les comèdies napolitanes per parlar de l'acceptació del càncer i la mort, el tema central de La mort d'Ivan Illich, de Lev Tolstoi. Broxi va portar a escena aquesta breu novel·la de l'escriptor rus ja fa 5 anys a la Sala Beckett, un text tan bonic, ha dit el director, que l'adaptació teatral, en la qual també ha participat Jeroni Rubió, amb prou feines ha sofert canvis des de llavors. L'obra, que es veu des d'ahir a la Biblioteca de Catalunya, relata el final de la vida d'Ivan Illich, un funcionari mediocre i ambiciós, amb problemes amb la seva dona i amb la certesa que la seva mort s'acosta inexorablement després que se li diagnostiqui un càncer. Paraula en aquell moment totalment tabú. Els actors Òscar Muñoz, Pilar Pla i Jacob Torres en relaten les seves vivències en primera i en tercera persona, canvien de personatge en diverses ocasions i acosten el text al públic llegit, recitat, dit, cantat i interpretat. El director de l'obra, Oriol Broxi, assumeix que aquesta és una obra dura en què explora bastant, però que també té alguna cosa de bonic i catàrtic. El més retrospectiu es reforça amb la música d'Elvira Prado, que toca en directe un piano que, en la primera versió de l'espectacle, aquella de la Sala Beckett, era el de l'àvia del director, igual que ara segueixen aquí algun penjador i un barret, uns tocs familiars que no acaben només amb l'atrezzo. I és que Oriol Broxi, fill del director del Comitè de Bioètica de Catalunya, Marc Antoni Broxi, i net del metge Oriol Broxi, fa gala de la nissaga mèdica de la qual prové i aprofita la temàtica de l'obra per organitzar activitats molt paral·leles. Cada dimecres a les 7 de la tarda hi haurà conferències i taules rodones, les dues primeres sobre com ajudar al final de la vida i aprendre a morir. De fet, l'interès pels professionals va portar a programar passis especials de l'obra per metges i infermeres. I quan acabin les funcions de La mort d'Ivan Illich, el 6 de març, la Perla 29 portarà escena La presa, de Conor McPherson, i, per més endavant, quedarà el projecte més ambiciós, Les luces de Bohèmia, de Valle Inclán, per al qual Broxi encara no ha donat dades. Això sí, està confirmat, en canvi, que ja treballa perquè un dels més grans èxits que ha tingut la companyia, la comèdia Natale in casa Cupielo, de napolità Eduardo de Filippo, torni a la Biblioteca de Catalunya el pròxim Nadal. I altres propostes que tenim a les sales de teatre. Doncs, per exemple, la Sala Muntaner va presentar, fa pocs dies, el musical Killer. Killer narra en primera persona la història de Pau Moira, un personatge gris inquietant que treballa d'enterramorts. Coneixem Pau en el moment que és jutjat per l'assassinat de 57 persones i aquest horrible currículum fa que, en un gest sense precedents, la fiscalia consideri la pena de mort pel criminal. Un musical, musical a la Sala Muntaner que podrem veure fins al 20 de febrer. També tenim, recordem, amb Ivan Benet, Joan Anguera i Montserrat Carulla, proposta teatral de Josep Pla, El quadern gris, al Teatre Romea. Ho podrem veure fins al dia 13 de febrer. I per últim, proposta Do you feel good? De Jean-Paul Sartre. Ulls clos. Del director Raimon Molins. Amb Miquel Barcelona, David Verdaguer, Patricia Mendoza i Anna Alarcón. Són algunes de les propostes teatrals que ens arriben en aquests dies a la ciutat de Barcelona. I arriba el moment d'acomiadar aquesta edició. Però abans, donem la benvinguda als micròfons d'RKB al company que us acompanyarà ara a partir de les 9 del matí i fins les 11, en el aire, amb Pere Serrat. Des d'aquí, benvingut aquí a aquesta casa. I ja ens acomiadem, ja toca dia 10. Fins demà, que tornarem a partir de les 8 del matí en aquesta mateixa sintonia, la de la 106.9 de la freqüència modulada. Línies obertes, salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.